Polityczne. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest zawiadomienie do prokuratury po awarii w oczyszczalni ścieków Czajka. Złożył je minister gospodarki morskiej. Jedna osoba nie żyje, a 5 jest rannych po pożarze kamienicy w Łęczycy, w Łódzkiem. Poprawiła się jakość powietrza w Krakowie. To wnioski po roku od zakazu palenia w piecach. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii rurociągu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka w Warszawie. Do awarii doszło w sobotę. Na prośbę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na Wiśle wybudowany zostanie most pontonowy, który doprowadzi rurociąg do oczyszczalni ścieków. Minister Marek Grubarczyk uważa, że prokuratura powinna ustalić powody uszkodzenia rurociągu, a także kto i z jakiego powodu zawinił. Mówił, że wniosek jest związany z niedopełnieniem obowiązków przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Minister zaznaczył, że awaria spowodowała znaczące pogorszenie stanu Wisły. Co ma zdecydowany wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie, niszczący wpływ również na środowisko naturalne. Minister powiedział, że w maju warszawski ratusz zapewnił jego resort, że instalacja doprowadzająca ścieki do oczyszczalni Czajka jest bezpieczna. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślał, że kolejnej awarii należało się spodziewać. Zgodnie z ustaleniami rządowego sztabu kryzysowego, wojsko wybuduje most pontonowy, który będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do Czajki. Sylwia Białek, Polskie Radio. W pożarze kamienicy w Łęczycy w Łódzkiem zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. 16 rodzin, łącznie 31 osób straciło swoje mieszkania i cały dobytek. Ogień wybuchł nad ranem w budynku przy ulicy Poznańskiej. Burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza mówi, że teraz najważniejsze było zapewnienie ludziom mieszkań, ale to nie jedyne, czego potrzeba. Ci ludzie stracili wszystko, co mieli tak naprawdę. To będzie na pewno przekraczało możliwości naszego samorządu, także dlatego będziemy się starali prosić o wsparcie służby wojewody, bo myślę, że takie rezerwy powinny być uruchomione. Ekspertyza ma wykazać, czy kamienica nadaje się do remontu i dalszego użytku, czy tylko do rozbiórki. Białoruscy studenci demonstrowali w Mińsku, domagając się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Kilkudziesięciu z nich zatrzymano. Dzisiaj rozpoczął się tam rok akademicki. Jednak kilka tysięcy studentów wyszło na ulicę, domagając się demokratycznych zmian w kraju. Studenci, którzy chcieli dojść do budynku Ministerstwa Edukacji, przeszli ponad 20 kilometrów. Po drodze pokonali kilka kordonów milicyjnego OMON-u. Mieszkańcy Mińska często emocjonalnie mówili o działaniach milicji. Posłuchajcie naszych dzieci, tu wszędzie są studenci. Tych pokojowych studentów ganiają po całym mieście. To jest hańba i jeszcze raz hańba. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej jest mi żal tego pokolenia, bo oni przechodzą wielkie trudności. Demonstracja białoruskich studentów zakończyła się zatrzymaniami w okolicy stadionu klubu piłkarskiego Dynama. W sumie w trakcie całej akcji zatrzymanych zostało prawdopodobnie kilkadziesiąt osób i czterech dziennikarzy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Poprawa jakości powietrza i mniejszy smog to efekty pierwszego w Polsce zakazu palenia węglem i drewnem. Mija rok od wprowadzenia restrykcyjnych przepisów w Krakowie dotyczących sposobu ogrzewania domów. Z podsumowania przygotowanego przez magistrat wynika, że średnie stężenie pyłów zawieszonych zmniejszyło się na każdej ze stacji monitoringu, mówi Paweł Ścigalski, pełnomocnik miasta do spraw poprawy jakości powietrza. Oceniamy ten rok bardzo dobrze. Przede wszystkim skupialiśmy się na kontrolach tych starych paleń, które jeszcze zostały. Przypomnę tylko, że Straż Miejska na przełomie roku 2019 i 2020 wykonała prawie 6 tysięcy kontroli. W dużej mierze to były kontrole interwencyjne na zgłoszenia mieszkańców i to też nas cieszy, że sami krakowianie jakby pilnują tego, żeby ta uchwała była przestrzegana. Podczas kontroli wykryto 368 przypadków złamania zakazu stosowania paliw stałych. Nałożono 92 mandaty na kwotę 23 tysięcy złotych. W mieście pozostało jeszcze około 1000 pieców węglowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl.

George Harrison, War is Life w programie Trzecim Polskiego Radia. 10 minut po 18. To teraz zapraszam Państwa do naszego trójkowego archiwum reportażu. Przy okazji rocznicy II wojny światowej chcemy przypomnieć Państwu reportaż Krystyny Melion zatytułowany Bronek i jego dwójka. Reportaż w trójce. To historia wozu transmisyjnego Polskiego Radia oraz jego kierowcy. Bronisława Kozioła, który przejechał cały szlak bojowy od Warszawy w 1939 roku przez Rumunię, Jugosławię, Włochy, Francję i Anglię, rejestrując wszystkie historyczne wydarzenia. 1 września 1939 roku w piątek o godzinie 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zakotwiczony 200 metrów od polskich placówek na Westerplatte, oddał pierwszą salwę. Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Bronek i jego dwójka. To był Chevrolet. Wóz transmisyjny, górnozaworowy. Sprawny, dobry silnik, mięciutki w eksploatacji. To były wozy, które dopiero weszły w życie. Do pracy poszły w 1939 roku, nie wiedząc nawet do jakich celów zostały stworzone. Uwaga, uwaga, nadchodzi. KOMA-47. LOTA-23. Uwaga, uwaga, nadchodzi. 39 rok, 7 września, tak jak wszyscy, wyrywał na z góry upatrzone stanowiska, jak to nam powiedziano, że wojna się nie kończy, tylko zmienia się stanowisko. No to i myśmy tak zmieniali stanowiska. Ja byłem nadzorcą technicznym garaży Polskiego Radia. W 39 roku prowadziłem tak zwaną ewakuację wozów. Po przeprowadzeniu wozu poprzez granicę wylądowaliśmy w Czerniowcach. Zobaczyliśmy, że nie tylko my, ale i rząd w komplecie też. Jeszcze przed tym, z naszego rządu emigracyjnego pierwszy, to nasunął mi się bek. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Przecież wojna się nie kończyła w Rumunii dla nas. To zaczęliśmy szukać dróg, którymi moglibyśmy przeciec dalej. Wozy były unieruchomione, zakonspirowane, ponieważ Rumuni za wszelką cenę chcieli je nam zabrać. Każdy na swoją rękę pobrał, że to są jego wóz prywatny, nie żaden samochód Polskiego Radia i każdy z tych wozów stał osobno. Jeden stał na jednej ulicy, drugi na drugiej ulicy i trzeci na trzeciej, obwieszony garkami i workami, żeby podobny był do jakiegoś cygańskiego wozu, a nie do wozu, który wykonywałby zadanie takie jak wóz transmisyjny. Już po uzyskaniu wiz, wszystkich tych możliwych papierków, by opuścić Rumunię, musieliśmy pozbyć się naszej straży przybocznej, która pomimo naszego zakamuflażowania czuwali, byśmy nie zwieli. Jeden zaprosił takiego strażnika na wino, z nim gadkę ucinał, a drugi zabierał samochód i uciekał. Później ten biegiem go rzucał, tego, który już nosem podpierał się, wskakiwał na samochód i choda, i uciekaliśmy. Potem wylądowaliśmy na teren Jugosławii. W Belgradzie byliśmy parę dni, naładowaliśmy zbiorniki paliwem i na Zagrzeb wozy poszły do granicy włoskiej. We Włoszech Bardzo życzliwie zostaliśmy też przyjęci, bo nam pomagali niemalże przyjechać. Garybalczycy na przykład mówimy, wiemy po co idziecie Bosza bić, szczęśliwej drogi. Nazywali nas turyści Sikorskiego. A na falach rozgłośni Polskiego Radia prezydent Stefan Starzyński. Wczoraj Niemcy wystrzelili na Warszawę 10 wagonów amunicji. Mogą wystrzelić 10 razy więcej, a stolicy naszej i tak nie dostaną. Pomoc obiecana nadejdzie lada dzień. We Francji zgłosiliśmy się do rządu polskiego, który nas kierował do Koszar Bessier, taki punkt zborny Polaków. Tam zostały wozy propagandowe przydzielone do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji na terenie Francji. No i takim tradycyjnym polskim zwyczajem zapisaliśmy się na ochotników wszyscy. Ja wziąłem jeden z wozów transmisyjnych. Naszym zadaniem było nagrywać wszystkie reportaże z życia Wojska Polskiego. Jednocześnie był program w polskim języku z Francji dla Polski. Co wieczór materiały, któreśmy zwozili, dawało się bodajże od godziny 7 do 10:30, czy coś takiego. W każdym razie wieczór długo się siedziało jeszcze i zwoziło te materiały, żeby szły na antenę. A w Warszawie garstka radiowców nadaje ostatni komunikat na zasilanej prądem z agregatu krótkofalówce. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! To coś dziwne skojarzenie w losu tego wozu. Polskie słowo rozbrzmiewało dzięki niemu poprzez tyle kontynentów. We Francji brygadę podkarpacką nagrywaliśmy. To była brygada podkarpacka i jednocześnie podchorążówka. Z chwilą, gdy dostała zadanie wyjazdu do Norwiku, to o 8 rano z Paryża wyjechałem, dojechałem do Brestu, to jest około 900 kilometrów, by w nocy nagrać załadowanie tej brygady na statek i pożegnać tą brygadę z ziemi francuskiej, która miała akcję w Narwiku. I upadek Francji nagrywał też ten wóz. To ostatnie Sikorskiego przemówienie zostało nagrane na wozie i odtworzone w rozgłośni francuskiej, gdzie już nikogo nie było. Jeden woźny tylko został w całym gmachu radia francuskiego. Żywego ducha nie było już. Wiem, że nagły i przez nikogo nieoczekiwany upadek Francji uderzył w was jak grom. Przeżyłem go osobiście bardzo ciężko. Zachowałem jednak dawną przyjaźń dla narodu francuskiego, w którego przebudzenie nie wątpię. Nie tracę równocześnie wiary w ostateczne zwycięstwo naszej sprawy. 14 czerwca linię Maginot diable wzięli już, to ja wyjechałem na wprost linii Maginot, żeby naprzeciwko Niemcom, bo tam to wszystko wiało odwrotnie. Myślę, że tam się nie dostanę. To poszedłem na drugą stronę, przejechałem też, napchałem tak jak zwyczajnie ze dwa kubły na przodzie zawiesiłem. Francuskie numery zatkałem naszymi numerami polskimi. Jak nie puszczali tych refugie, jak oni nazywali tych uchodźców, to ja wyciągałem, ja militer wojskowy, pokazywałem im francuskie numery wojskowe. Jak voiture militaire niewygodny, no to ja jestem polski. No zaczepiałem polskie numery na ogon. Także wylądowałem w Biarritz. Doszedłem do granicy, na granicy szluz. Zamykają szlaban przed nosem. A wszystko wywiało. Koniec. Zostałem ja sam. Jeden został ten przyjaciel, wóz. To było coś jednego, które z Polski ze mną szło. No nic więcej już nie ma człowiekowi. Nic nie zostało. No coś zrobił. Łachman niepotrzebny, nic. A tak to chociaż jest coś. Jest ten dach nad głową. I teraz się zaczyna dopiero przedostać się do Hiszpanii. W nocy znów do Hiszpanów. No słuchajcie, przecież mają mnie hitlerowcy zabrać, to wy lepiej mnie zabierzcie. A co to jest? Ja mówię, dobra, sanitarka dla was będzie. O, sanitarka. To im trafiło do przekonania. Przyszli i wyciągnęli nas na drugą stronę już. Po przedostaniu się przez Hiszpanię do Portugalii, w Portugalii go znów zamknęli na dłanie, to znaczy na tym komorze celnej, aż do wyjazdu. Rok czasu blisko, zanim wozy te załadowałem na statek. On samochody wziął, ale pasażera żadnego nie chce. O, Lera, myślę sobie, ładny interes. Samochody poszły, ja zostałem w Portugalii. No to dla mnie rozpacz. Znów zacząłem tam po tych ambasadach latać i angielskie wizy dostałem i po cichu prysnąłem znów dalej za wozami. Ja przyjechałem, to i wozy akurat dojechały, bo one dłużej jechały jak ja. Zostałem przydzielony do pierwszy pułk rozpoznawczy. Przy nim była wojskowa rozgłośnia radio. No i zaczęliśmy już angielską służbę. W Anglii spotykam Sikorskiego i ten sam mikrofon wtryniam mu pod nos. On się patrzy, a ja mu się melduję. Następne przemówienie, panie generale, no to nie chciał wierzyć. Złapał, uściskał. To było w Perth. Potem Sikorski zginął. Ten sam wóz, ten sam mikrofon, żegnaliśmy go. No, dla mnie to było coś, co ja sobie nie wyobrażałem, że ja mogłem przeżyć, że cały szereg przeżył, a on zginął. Ten samochód dawał jeszcze co? Olbrzymie horyzonty ludzkiego myślenia, bo to były niemalże uszy całej polityki, całej historii naszego tego kilkuletniego zmagania się. To był samochód, który nie zawiódł. Nie zawiódł nigdy. Ja jestem taki impulsywny kierowca. W Anglii to ja jeździłem nie po angielsku. I przez to znany, tam mnie mówili, bo to jedź Bruno and his number two. Bronek i jego dwójka. No, służył wiernie. Nieraz dostał tak w kość, aż mu nieraz gumy się zapaliły, jak żeśmy pryskali we dwóch. A my, ty, wytrzymaj nerwowo, nie masz prawa tu nawalić. Nawet nie kichnął psia krew, tylko przebierał nogami. W czasie inwazji oddałem go do sekcji polskiej w Londynie. Mnie przydzielili do jednostki i na drugą stronę, do Holandii. A już wtedy nastąpiło zakończenie wojny i znów powrót do wozów i ewakuacja i do Polski. Ja przyjechałem do kraju i biegiem do Gdyni i odebrałem je z okrętu. Sprawozdawca to był Małgorzewski. To jak zobaczył te wozy, rozpłakał się, wskoczył na wóz i w głowę, to tak jakby w głowę całował, w czoło, w ten, w dach całował i cieszył się, że te wozy wróciły, że coś jakby jego kawałek życia wróciło. No i tam tu po terenie Polski zaczęliśmy nagrywać już nowe życie. Mieszczący się przy ulicy Ludej 16, jak również gmach administracyjny mieszczący się przy ulicy Kretowej 3, ze względu na działania wojenne na tamtych terenach najwięcej ucierpiały. Zniszczone zostały i wypalone budynki oraz rozkradziony i wywieziony materiał. Pracownicy zgrupowani w brygadach remontowych z dużym zrozumieniem powagi chwili przystąpili do usunięcia skutków dewastacyjnych okupanta. W każdym miejscu nas było pełno. Na przykład będąc na wybrzeżu, robiliśmy wybrzeże całe. To był wóz, który docierał wszędzie niemalże. Do zagród, tam gdzie ludzie nie wyobrażali sobie, że tam może coś dojść prócz konia. To tamten się wkatapućkał. W Polsce zrobił prawie okrągłe 500 000 km, zanim poszedł na łaskawy chleb, na emeryturę. Z Warszawy został jako wóz pomocniczy oddany do Olsztyna. Już nieopłacalność była odbudowy. Wyeksploatowany, stary dziadek pod parkanem leżał. Zlitowałem się, cholera, nad nim, no bo przecież to wstyd. Tyle przeszedł. Zrobiłem płacz koło niego. Myślę sobie, no to darujcie mi chociaż go. No i jakoś kierownictwo radia zrozumiało mój sentyment i dostałem go. Zebrałem go do kupy jeszcze i zrobiłem frajdę swoim żonie, dzieciom. I jeszcze miesiąc czasu objeździłem Mazury, nie Mazury. Spaliśmy, nocowaliśmy. Pokazałem, jak spędziłem 5 długich lat na tym samochodzie. Teraz ten samochód jest już rozebrany, szmelc. Wraz z tym samochodem to skończyła się i moja młodość. No, nie mogę powiedzieć, by się bardziej w moim życiu coś wżyło, wgryzło, jak właśnie ten samochód. Ale każdy ma swój jakiś kres. Był to archiwalny reportaż Krystyny Melion, Bronek i jego dwójka. Modern Times. Tak zespół Chemia zapowiada swoją nową płytę. I

Fahrenheit, płyta zespołu Toto, która okazała się 25 sierpnia 1986 roku. Śpiewał na niej Joseph Williams, między innymi właśnie tę piosenkę Somewhere Tonight. Za 23 minuty 19 to już najwyższy czas na podsumowanie dnia w ekonomii. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Od dziś zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1200 zł brutto. Do tej pory było to 881 zł brutto, przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Duży wzrost zasiłku dla bezrobotnych. Przypomnę, że poprzedzeniem był dodatek solidarnościowy w kwocie 1400 zł dla tych osób, które traciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa. Teraz podnosimy już dla wszystkich bezrobotnych zasiłek do kwoty 1200 zł. Koszty tego wzrostu zasiłku to ponad 490 milionów zł. Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem, wiceministrem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce ukształtował się w sierpniu na poziomie 50,6 punktu wobec 52,8 punktu w lipcu, podała firma Markit. Gospodarka będzie wychodzić z dołka, ale poprawa będzie powolna, oceniają ekonomiści. PMI polskiego sektora przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Każdy odczyt powyżej neutralnego progu 50 punktów wskazuje na ogólną poprawę warunków w sektorze. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 2,9% w porównaniu do analogicznego miesiąca przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z lipcem ceny spadły o 0,1%. Tanieje wprawdzie żywność, ale wyraźnie wzrosły ceny paliw. Szczegółowe dane na temat inflacji GUS poda 15 września. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,05 zł, za euro 4,39 zł, dolar amerykański kosztuje 3,67 zł, a funt brytyjski 4,93 zł. Pora na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Mamy dobrą wiadomość dla bezrobotnych, bo od dziś, czyli od 1 września, właśnie bezrobotni otrzymywać będą podwyższoną kwotę zasiłku. Tak, po obowiązywaniu dodatku dla bezrobotnych, dodatku solidarnościowego, od 1 września również zmieniamy wysokość zasiłku dla bezrobotnych. On wzrasta do kwoty 1200 zł. Wcześniej, do wczoraj, to było 881 zł. I w pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł. Czyli 3 miesiące, to jest ten okres podstawowy zasiłku dla bezrobotnych. Później on się obniża do kwoty 942,30 zł. Z tym, że są wyjątki, w zależności też od stażu pracy, czyli dla osób, które mają staż powyżej 20 lat, ten zasiłek jest w dłuższym okresie. Jak również sytuacja, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa w powiatach niż średnia stopa bezrobocia, tam też ten zasiłek jest wyższy. Czyli te zmiany są korzystne dla tych osób, które tracą pracę. Co jest też istotne, to w ustawie covidowej zmieniliśmy też zasady, jeśli chodzi o przyznawanie prawa do zasiłku. Czyli przypomnę, że ogólna zasada jest taka, że trzeba przepracować w ostatnich 18 miesiącach 365 dni, czyli rok czasu. Ale tutaj w tym przypadku też mają zastosowane takie przepisy, że w przypadku obniżonego czasu pracy, czy obniżonego wysokości wynagrodzenia, ta reguła dalej obowiązuje. Czyli nikt nie straci z powodu tego, że ktoś miał obniżony czas pracy, czy obniżone wynagrodzenie, będzie miał pełną możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. I oczywiście te same zasady, czyli rejestracja w powiatowych urzędach pracy, ale też oczywiście w tym okresie również urzędy pracy mają obowiązek przedstawiać oferty pracy dla tych osób, które straciły pracę. Czy bezrobotny w związku z tą podwyżką zasiłku musi cokolwiek zrobić? Jeżeli jest zarejestrowany, to oczywiście nie, to tak z automatu będzie tak potem podwyższona. Jeżeli jest nowo rejestrujący się, no to musi się po prostu w Urzędzie Pracy zarejestrować jako osoba bezrobotna. Wtedy on też ma możliwość korzystania z innych form wsparcia dla osób bezrobotnych, czy to z poradnictwa, czy to z doradców zawodowych. Bo oczywiście ten okres jest okresem przejściowym, gdzie w tym czasie no, szukamy pracy dla osób. Oczywiście osoba bezrobotna też tej pracy szuka. No, na dzisiaj mamy w dalszym ciągu dobrą sytuację na rynku pracy, bo bezrobocie jest na poziomie 6,1% w skali Eurostatu. 3%, czyli praktycznie najniższa stopa bezrobocia w Unii Europejskiej. To są dobre dane, ale wiemy, że też w liczbach bezwzględnych to jest 1 000 000 osób, które są bez pracy. Oczywiście nie wszyscy są uprawnieni z zasiłków dla bezrobotnych i dla tych osób no, poszukujemy pracy i do tego też celu są urzędy pracy, które mają w tym zakresie pomagać osobom bezrobotnym. Jaki jest koszt tej podwyżki dla bezrobotnych, taki całościowy dla budżetu państwa? Oczywiście mamy środki z Funduszu Pracy. Tutaj trudno by było jednoznacznie określić, jaki będzie koszt, bo prognozujemy szacować, jakie to są wielkości ze względu na stopę bezrobocia. Na dzisiaj szacujemy, że to bezrobocie nie wzrasta gwałtownie. Na koniec roku planowaliśmy, że to będzie na poziomie 8%, czyli ten wzrost nie jest duży. Wzrasta wprawdzie liczba osób pobierających zasiłek, bo ona była na poziomie 20%, teraz wzrasta do 30%, ale to nie są takie koszty, które no, powodowałyby, że sytuacja w Funduszu Pracy byłaby, że tak powiem, trudniejsza. Stąd też między innymi nawet propozycja w przyszłorocznym budżecie państwa jest, żeby składka z Funduszu Pracy przeznaczona na bezrobocie była niższa. Jakie są przewidywania ministerstwa? To bezrobocie nadal oczywiście niestety chyba będzie rosło. Ono rośnie, ale też tak jakby na razie to jest tak jakby pod kontrolą, bo też pamiętamy, jak były zapowiedzi w kwietniu niektórych ekspertów, że bezrobocie będzie dwucyfrowe, niektórzy nawet wierzyli, że to będzie 20%, nic takiego się nie dzieje. Zakładaliśmy, że na koniec roku to może być 8%. W przyszłorocznym planie budżetu państwa założyliśmy jeszcze niższe bezrobocie na poziomie 7,5%, czyli cały czas utrzymujemy się w niskiej skali bezrobocia. Oczywiście, że bezrobocie w Polsce jest zróżnicowane i są tereny, gdzie bezrobocie jest wyższe. Staramy się też skierować środki w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Te powiaty, gdzie bezrobocie jest wyższe, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe. Też to wsparcie zarówno z Funduszu Pracy, ale też z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy aktywizujące osoby poszukujące pracy i pozostające bez robocia, bo jedną z form to jest wypłata zasiłku, a z drugiej strony to jest to, co nam, na czym nam zależy, aby te osoby jak najkrócej przebywały na bezrobociu i aby znalazły pracę. I tych ofert przybywa, jeszcze nie w takim zakresie, jak było w poprzednich latach, ale jest wyraźnie wzrost ofert pracy. Oczywiście znowu zbliżamy się powoli do okresu zimowego. On zawsze jest trudniejszy, jeśli chodzi o rynek pracy, bo na przykład kończy się część prac sezonowych, ale mamy nadzieję, że ten okres też będzie w miarę spokojny. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 3 grosze reszty. Elon Musk wskoczył na 3. miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie. Szef Tesli wyprzedził założyciela Facebooka Marka Zuckerberga. Łączny majątek założyciela Tesli wzrósł w tym roku o ponad 76 miliardów dolarów i w tej chwili wyceniany jest na ponad 111 miliardów dolarów. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, bardzo dziękujemy za podsumowanie dnia. I jeszcze raz zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo 1 września 1977 roku to jest ważna data, ważny dzień. Wtedy tego dnia zmarł Henryk Wars. Właściwie Henryk Warszawski, kompozytor, aranżer, twórca muzyki filmowej, także wielu przebojów, jak Miłość ci wszystko wybaczy choćby. No i także tego utworu. Już nie zapomnisz mnie. Już nie zapomnisz mnie, to kompozycja Henryka Warsa z filmu Zapomniana Melodia, 1938 rok. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie od 16 w Trójce. Michał Jakubik, Jacek Frencel, Mariusz Owczarek, kłaniamy się. Po 19 Grzegorz Hoffman, a na do usłyszenia jeszcze Królowa. Take offense at my innuendo.